Як распавёў старшыня беларускага пэн-цэнтра Андрэй Хаданович, вестка пра катастрофу пад Смаленскам проста паралізавала яго, і ён ніяк не мог адразу рэальна сэнсаваць магчымасць такога здарэння. Андрэй Хаданович кажа, што яму сорамна, што дзяржаўная ўлада ў Беларусі не паставілася да гэтай трагедыі польскага народа з патрэбным спачуваннем і ўвагай. Вестка стукнула як бухом па галаве, эмацыйна я быў не гатовы, разгубіўся. Зразумела, што гэта страшная і трагічная падзея. Я спачуваю усім знаёмым палякам, усім незнаёмым палякам, усім беларусам, якія маюць польскія сувязі і цікавасці да ўсяго польскага. Трагічная любая смерць, трагічная любая авіякатастрофа, авіакатастрофа, у выніку якой, ну, знікае цэлая палітычная эліта краіны, нашай найбліжэйшай суседкі, удвая трагічная, па-мойму, для кожнага. Яшчэ і балючае, як бы сімвалічнае гэтае вымярэнне. Чарговы раз слова «катынь», «катынь» кепска асацыюецца. Чарговы раз яна сімвалізуе вялікую трагедыю польскага народу. Што за містыка звязаная з гэтым месцам у гісторыі, ніхто, відаць, не вытлумачыць. Але адразу магу выказаць як бы занепакоенасць тым, што у Беларусі гэта, асабліва на афіцыйным узроўні, закранула людзей, закранула ўладу, відавочна менш, чым іншыя краіны, добрыя суседкі Польшчы. Сорамна, што ніяк ніхто не адгукнуўся, што не была абвешчана жалоба у адрозненні, скажам, ад Літвы, іншых краін Еўрасаюза. Бразілія, якая выявілася менш абыякавай, чым афіцыйная Беларусь да гэтага. Сорамна, неёмка, і яшчэ раз спачуванне усім, хто не абыякавы і каго гэта закранула.